باطل ہوئے کس کے؟ باطل. اور جو باطل کے تابع ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام؟ اور بے شک جو مومن ہے وہ تابع ہوئے کس کے؟ اور حق جو ہے سبب ہے کامیابی کا تابع ہوئے حق کے اپنے رب کی طرف سے. قضاء کے جذب اللہ شفقت کے خلاف نہیں. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واسطے لوگوں کے احوال کے ترغیب اور ترغیب کی بات. مومنین کے حال بیان کی ترغیب کے لیے, کفار کے حال بیان کے اس کے لیے. اچھا جی, جب آپ کے سامنے آ گیا کہ باطل کیا ہے؟ ناکامی کا سبب, حق کامیابی کا سبب اور باطل ناکامی کا سبب, تو آپ باطل ہو یا مٹائیں اس کو؟ تو باطل ہونا چاہیے, مٹ جائے. تو باطل کو مٹانے کے لیے کیا کرو گے؟ جہاد کرو گے. کیا کرو گے؟ جہاد کرو گے. یہی ہے اعلان جہاد باطل کو مٹانے کے لیے. پہلا مندر کافر اعلان پر جب مقابلہ کرو تم کافروں کا, خدا کا نکاح ان کی گردنوں کو اڑاؤ. کیا کرو گے؟ سر پر نکاح مقول مطلق ہے, فجر کو ذرا بتا ان کی گردنوں کو چاہیے. گردنوں کو اڑاتے رہو, خوب لڑو اور اتنی ان کی خون ریزی کر دو, ان کی اتنی خون ریزی کرو تو ان کی طاقت ختم ہو جائے. ان کی کیا ختم ہو جائے؟ طاقت. اب اگر ہم لڑائی کو ختم کر کے گرفتاری کریں نا تو ہمارے اوپر وہ حملہ نہ کر سکے, ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے. یہ ہونا چاہیے. ہم کہیں گے در سلام افغانستان ہے نا, کابو کے آ کر در سلام اور وادی پنچ ایک ہو گیا ہے. در سلام کا کابل حکومت کی وہاں ہمارے طالبان کھڑے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارے اندر ایک غلطی ہے. تو کہنے لگا تو میں نے کہا چار کار سے جب ہم گزرے نا تو میں نے معاف ہو گیا تو تمہارے دشمن ہیں. تو علاقوں کو پورا صفائی کرتے وقت ٹھیک تھا تو ذرا سلام کے اندر وہ کہیں گے تمہاری مخالفت کریں گے تو ہم دب جاؤ گے. اتنی اجرت نہ کیا کرو, دشمن کے ملک میں آدمی قدم ذرا آہستہ آہستہ. میں نے کہا بتاؤ جانکار والے ہیں جان باپ کے باپ جن. میں نے کہا کہ تم باپ ہے تو شکلیں بتا رہے ہیں تم باپ ہے. تو اس لیے آدمی دشمنوں سے لڑتا ہے کندھے چلتے بازی بالکل لگ رہے ہیں کہ باسی کام نے گرفتار کر لیا جیسے مزار شریف میں بھی ہم نے جمع کر لیا تھا. لڑتا ہے خوب خون دے دیتا ہے کیا ان کی طاقت بالکل ختم ہو جائے. کیا ہم گرفتار کریں گے تو حملہ نہیں کر سکیں گے تب گرفتاری پروگرام رہتا ہے. اگر ہم نے انہوں نے بظاہر ہتھیار ڈال دیے, ہم نے گرفتاری شروع کر دی, مال اپنی مسئلے میں شروع کر دیا لیکن طاقت ان کی کیا ہے؟ موجود ہے. تو دوسری طرف سے مدد کی قرآن کہتا ہے کہ طاقت ان کی ختم ہو تب گرفتار کرو. دیکھو جی حتی اذا اسفنتموا, یہاں تک کہ جب ان کی خوب خون ریزی کر لو. اسفنت کا معنی خوب خون ریزی کر لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اب ان کی طاقت ٹوٹ گئی ہے, اب ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے کسی طرح, تو پھر گرفتاری کرو. بشد کرو صاف سخت کرو باندھنا گرفتار کرو, اور گرفتار کرنے کے بعد تمہاری مرضی, چاہے ان کو غلام بنا لو, چاہے ان کو احسان کر کے چھوڑ دو, چاہے ان سے کہہ لو کہ تو غلام بنانا کس لیے گا؟ منن سر میں تمنو نہ منس، بس یا احسان کرو اس گرفتاری کے بعد یا پدیا ہر رہا خون ریز کرتے رہو یہاں تک رکھیں جنگ والے اپنے ہتھیار کو، وہ ہتھیار ڈالنے میں مجبور ہو تم لڑتے رہو، حتا تازہ اہل الحرب، حرب سے مراد اہل الحرب، یہاں تک رکھیں جنگ والے اپنے ہتھیار کو، اس سے پہلے ایک پالو مقدر ہے، کام قدر ہے نہیں، ایک پالو مراد ذالکہ کا مشار میں جہاد ہے، کرو تم اس جہاد کو۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد کا حکم دیتے ہیں، خود کیوں نہیں تباہ کرتے، خود اللہ تعالیٰ کیوں نہیں تباہ کرتے، ان کو غرق کر دیں، زمین میں دھسا دیں، زلزلہ دے دیں، ہمیں جہاد کا حکم کرتے ہیں، خود کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، تو میں اس کے اوپر سوال کرتا ہوں تو خدا سے یہ کہو کہ اللہ تم نے ان کو پیدا کیوں کیا، پیدا ہی نہیں کرتے تھا آپ کو، یہ میرا سوال ہے، تم سوال کرو گے کہ اللہ ان کو ہار کیوں نہیں کرتا، ان کو خاص کیوں نہیں کرتا، زلزلے کے بعد کیوں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، پیدا ہی نہیں کرتا۔ جواب میرے عزیز وہی ہے کہ دنیا کے اندر کفر و اسلام کی کشمکش رہی ہے، کیا رہی ہے کشمکش، ہمارے مناظرے ہوئے ہیں کافروں کے ساتھ، ہم لڑیں گے، مجاہد بنیں گے، غازی بنیں گے، شہید ہوں گے، بہادری کے کشمے دکھائیں گے، ایسے میں ہتھیار لیں گے، تو زمین کی رونق اسی سے ہے یا نہیں، تو ایسے خاص کر دے غلط کر دے، تو پھر سوال یہ بھی تو ہوتا کر رہی ہے میرے، ہمارا امتحان ہوگا یہ کہ کون کون سے بہادر ہے، کون خود ہے، بہادر اور خود کے درمیان زمین تو ہی چاہیے نا، بلا شاء اللہ حکمت مشروعیت جہاد، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ خود بدلہ لیتا ہوں اسے، کیسے بدلہ لیتا ہوں، ہر کرتا خاص زلزلہ، بلا کے جب بعض حکم، بلا کن کے بعد عبارت معصوم ہے، بلا کن امرکم بالجہاد، یہ سورت پر مشکل ہے، بلا کن امرکم بالجہاد، لیکن اللہ نے حکم کیا تم کو جہاد کا تاکہ آزمائے باس تمہارے دو ساتھ باس کے، مسلمان و کافر سے کافر کو مسلمان، دیکھیں کون مسلمان ہے یہ جہاد کا حکم سن کے اپنی جان و مال قربان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تعمیر حکم کرتا ہے، اور کافر میں سے کون ہے جو جہاد کو دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے، کون ہے جو جہنم کے اندر ملتا ہے، باقی یہ بات تم کہو کہ ہم جہاد کریں گے تو شہید ہو جائیں گے، اور بہت مقامات کے اوپر دیکھا گیا ہے کافروں کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، تو ناکام ہو گئے وہ ارے اللہ کے بندے، جو مسلمان شہید ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، کافر جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا خدا کے غضب کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، خدا کے غضب کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں وہ، سمجھے جی، دیکھو حضرت، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، شہداء کا حسن انجام، اور جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ ناکام نہیں، فلن یذل، پس ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو، یہ شہادت بھی بڑا عمل ہے، جہاد بھی بڑا عمل ہے، سیہدیہم ثمرۂ اخروی، سیہدیہم ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور درست رکھے گا ان کے حال کو، یصلح بالہم، درست رکھے گا ان کے حال کو، اور داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ بہشت کے اندر، کہ پہچان کرا دے گا اس بہشت کی ان کے لیے، بہشت میں داخل کرے گا اور پہچان بھی کرا دے گا۔ وہی کیسے پہچان کرے گا؟ دو طریقے، ایک تو یہ کہ فرشتے آئیں گے، وہ کہیں کہ حضرت چلو بہشت میں فلاں مقام ہے تمہارا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر علم ضروری ڈال دیں گے، دل کے اندر علم ضروری ڈال دیں گے، آدمی کا خود دل کرے گا ایسے چلا جائے گا کہ وہ میرا مکان ہے، خود بخود پہچان لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب جہاد، اے ایمان والو اگر مدد کی تم نے اللہ کے دین کی تو وہ بھی مدد کرے گا تمہاری، اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں۔ والذین کافروا، انجام کفار۔ اب دیکھو مومنین کے احوال انجام، کافروں کے احوال انجام، سارا یہی کچھ ہے۔ والذین کافروا، انجام کفار، جو کافر ہیں، فتاس اللہم، پس تبعی ہے ان کے لیے دنیا میں، وَعَزَ اللَّهَ مَالَهُمْ، اور ضائع کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو آخرت میں۔ ایک کفار کا انجام ہے دنیاوی بھی اخروی بھی، دارین میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، سبب، سبب انجام بد، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کتاب کو جو اتاری اللہ نے، خدا کے قرآن کو پسند نہیں کیا انہوں نے، فاحبط اعمالہم، لہذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، کیا پس نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر، پس دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، بیان انجام، ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پہ، وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے حالات ہوں گے۔ کہ للکافرین سے کون مراد ہے؟ مکے والے، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے حالات آئیں گے جو پہلے لوگوں کے لیے تھے۔ ذالک بأن اللہ، یہ علت ہے جی، علت، وعد و وعید، مومنین کے لیے وعد تھا، کافروں کے لیے وعید تھا، علت وعد و وعید۔ اس وعد و وعید کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے مومنین کا، مولا الذین آمنوا، اور بے شک کافر نہیں کوئی مولا واسطے ان کے خدا کے مقابلے میں۔ یہ خدا کے مقابلے میں لکھ دینا، خدا کے مقابلے میں ان کا کوئی مولا اور کاسا نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، انجام مومنین، اب دونوں کے انجام بھی، حالات بھی آ رہے ہیں، مومن کفار سب کے، بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگوں جو ایمان لائے، عمل کیے اچھے، باغات کے اندر جاری ہیں نیچے اس کے نہریں۔ والذین کافروا، آ گیا نا اب کافروں کا حال اور ان کا انجام، جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کھاتے ہیں کون؟ جانور۔ کھانے کے بعد کوئی فکر آخرت نہیں، کوئی خدا کا شکر نہیں، جانوروں کی طرح، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا۔ وقائی من قریت، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی بھی ہے اور حضرت کو تسلی بھی ہے کہ بہت سی بستیاں کہ یہ زیادہ سخت ہیں بیت با قوت کے، تیری بستی سے جس نے نکال دیا تجھ کو، تیری بستی کون؟ مکہ، اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں والوں کو ہلاک کر دیا۔ اہلکناہم، ہم زمین کا مرجع بستیاں بنیں گے یا اہل کریا؟ ہاں، ہلاک کر دیا ان کے حال کو، پس نہ تھا مددگار واسطے ان کے۔ میرے عزیز، بات وہی چلی آ رہی ہے، مومنین کے احوال اور معال، کافروں کے احوال، اور یہ ساری صورت کا خلاصہ یہی ہے آگے پھر منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے. افمن کان علی بینت حال مومنین, کیا پس وہ شخص کے ہے قائم اوپر دلیل واضح کہ اپنے رب کی طرف سے, کا من زین له سوء عمله حال مجرمین, کہ مثل اس کے ہوگا کہ مزین کیا گیا اس کے لیے برا عمل اس کا اور اتباع کی انہوں نے اپنی خواہشات احواہم. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. مثل الجنہ انجام مومنین, مثل کا من صفت, صفت بہشت کی جس کا وعدہ دیے گئے متقین, اس کی صفت کیا ہے جی, فیہا انہارن, بیچ اس بہشت کے نہرے ہیں. یہ بیان مشروبات www.shaheed-e-islam.com, بیچ اس بہشت کے نہریں ہیں پانی کی, ایسا پانی جو نہیں بدبودار. یوں نہ سمجھو کہ بہشت کو کافی عرصہ ہو گیا ہے, پانی اس کا کیا ہو جائے گا, بدبودار نہیں. یہ نمبر ایک نہریں ہیں پانی کی, وہ انہار نمبر دو, اور نہریں ہیں دودھ کی, ایسا دودھ کہ نہیں تبدیل ہوا ذائقہ اس کا. وہ انہار من خمر نمبر کتنی, تین, اور نہریں ہیں شراب کی جو کہ لذیذ ہے, لذت نا واسطے پینے والوں کے. وہ انہار کے نمبر کتنی, چار, اور نہریں ہیں شہد سے جو کہ خالص ہے. یہ جی مشروبات, بیان مشروبات ہے. بھائی دودھ کی نہر تو ہے, شہد کی نہر بھی ہے, سمجھے, لیکن گھی کی نہر ہے گھی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ گھی کا استعمال زیادہ نہ کیا کرو. اگر گھی کا استعمال زیادہ مفید ہوتا تو اللہ گھی کی نہر بھی بنا دیتی. اور حقیقت ہے یہ, تمام طبیب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ گھی کا زیادہ استعمال نہ کرو, دودھ کا استعمال کرو. اب دودھ کے بارے میں کہتے ہیں جو بوڑھے آدمی ہو نا, دودھ کے اوپر ملائی بھی کاٹ دیں, دیکھو نا اس میں گھی ہوتا ہے نا. تو دودھ کا استعمال کرو میرے عزیز, شہد کا استعمال کرو, اور دودھ کے اندر شہد ڈال دیا کرو, اس کے ساتھ اس کو میٹھا کرو, سبحان اللہ. پانی کا بھی زیادہ استعمال کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو, کہتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے. تو دیکھو جو چیز قرآن پہلے کہہ چکا, آج کے ڈاکٹر اسی کے قائل ہو گئے. کہنے دیا کہ تینوں چیزوں کا استعمال زیادہ کرو. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ, یہ بیان معقولات, مشروبات کا بیان آ گیا بیان معقولات, اور واسطے ان کے بیچ بہشت کے ہر قسم کے پھل ہوں گے. کیا ہوں گے جی, ہر قسم کے پھل ہوں گے. تو میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ آج کل بابا پھل زیادہ کھایا کرو. ہاں ہاں, نہ پکوڑے کی بات ہے, نہ سموسے کی بات ہے, نہ دہی بلا ہے. میں تو ان کو بالکل معمولی معمولی چکھتا ہوں, بالکل تھوڑا. اچھا جی, واسطے ان کے بیچ اس کے ہر قسم کے پھل ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغفرت من ربہم, سبحان اللہ, اللہ کی طرف سے کیا ہوگی, بخشش رحمت ہوگی. یہ جنت روحانی ہے. کا من ہوا خالد فی النار, یہ حال مجرمین. اس سے پہلے عبارت محذوف ہے کہ جو آدمی ان نعمتوں کے اندر ہے, بہشتی ہے, اس بہشتی کا حال بھلا اس طرح ہوگا. کا من ہوا خالد فی النار, معنی کیا کرو گے, جو شخص ان نعمتوں میں ہے اور اس کا حال اچھا ہے, مثل اس کے ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا نار کے اندر, اور پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا, پس کاٹ دے گا ان کے آنتوں کو. میرے عزیز, اتنے تک تو دو فریق تھے, کون, مومن اور کفار. تو کیا تھا ان کا, کیا بیان تھا, دو چیزیں ان کی, کیا بیان تھی, دو چیزیں, حال اور ما, ٹھیک ہے. اب تیسرا قسم چلا رہا ہے, کس کا, منافقین کا. وہ من ہوں میاں. اسی طرح قرآن کو سمجھو, کتنا ایک پیارا انداز ہے کہ اب تک جو تم نے پڑھا اس کا خلاصہ کیا ہے, مومنین اور کفار کا حال اور مال, خلاصہ سارے کا. اب منافقین احوال منافقین, فرمایا وہ من ہوں, اور ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں طرف تیرے بابا تبلیغ کے. اور کان لگانا ایک زہری طور پہ ہوتا ہے, کیا خوشامد کے طور پہ ایسے کان لگا کے بیٹھے ہیں, حتی اذا خرجوا من عندک, یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں نا تیری طرف سے, کہتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے علم کو, یعنی مخلصین صحابہ. اوت العلم کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ مخلصین صحابہ. یہ منافق کہتے ہیں مخلصین صحابہ کو, ماذا قال آنے کا, کیا فرمایا تھا حضور نے؟ اب بظاہر تو استفہام ہے, بھائی حضور کی تبلیغ سن کے باہر نکلتے ہیں نا, تو منافق کن کو کہتے ہیں؟ مومنین کو, کہ حضور نے اب کیا فرمایا تھا. بظاہر کیا ہے؟ استفہام. اور حقیقت کے اندر کیا ہے؟ مذاق. کیا؟ استدعا ہے, سمجھے؟ وہ انداز ہوتا ہے نا, وہ کیا کہتے تھے وہی, کہ میری طرف دیکھو نا, ایک مذاق, کیا کہتے تھے وہی, ہاں وہ. اب جس کے ساتھ مذاق کرو ایسے نہیں کیا جاتا اس کی بات کے بارے میں. کیا کہا آپ انہیں؟ بظاہر استفہام, حقیقت میں کیا؟ استحضاء. اولئک انجام دنیاوی, یہی لوگ ہیں, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں کو اوپر اور تابع ہوئی یہ اپنی خواہشات کے. والذین اهتدوا حال مومنین, جو مومن ہدایت پہ قائم ہیں نا, زادہم ہدا, اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں. وآتاہم تقواہم, تقوا کے نیچے لکھو توفیق عمل, اور اللہ ان کو توفیق عمل دیتے ہیں. فہل ينظرون, یہ زجر ہے جی, پس نہیں انتظار کرتے یہ کافر و منافق مگر گھڑی قیامت کی ہے کہ آ جائے ان کے پاس اچانک, پس تحقیق آ تو بھی ہیں ان کی علامتیں, ایک قیامت کے منتظر ہیں, قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, حضور کا معجزہ ہے شق القمر یا نہیں, تو اس قسم کی علامتیں کچھ آ چکی ہیں. اب یہ قیامت کے جو منتظر ہیں, تم بتاؤ قیامت آ جائے اس وقت یہ ایمان لائیں, نصیحت قبول کریں تو قبول ہوگی, یہی ہے. فانا لہم اذا جاءتہم ذکراہم, یہ انا لہم خبر مقدم ہے, ذکراہم مبتدا مؤخر ہے. اذا جاءتہم جملہ معترضہ ہے, تو معنی اسی طرح کرو جی, فانا لہم, پس کیوں کر ہوگا واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا. ذکراہم کا معنی نصیحت حاصل کرنا, پس کیوں کر ہوگا واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا. اذا جاءتہم, جب آ گئی قیامت ان کے پاس, تو کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ قبول تو نہیں ہوگی ماں نصیحت. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا, آگے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس وقت نہ ایمان قبول ہوگا نہ نصیحت آدمی حاصل کر سکے گا, لہذا پہلے سے چاہیے کہ انسان معرفت حاصل کرے. قیامت آنے سے پہلے انسان معرفت حاصل کرے, اس لیے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. بظاہر خطاب کس کو ہے؟ میرے حضرت کو, لیکن تعلیم کس کو ہے؟ ساری امت کو, کہ تم توحید کے قائل بن جاؤ قیامت کے آنے سے پہلے. پس جان لے تو, تحقیق شان یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ, توحید کے قائل بنو, بس تک پھر لے ذنبے کا, اور معافی مانگ تو اپنی خطا کے لیے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بظاہر خطاب کس کو ہے؟ حضور کو, مراد عمارت ہے. ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگے, حضرت تو پاک ہے, اور اگر حضرت ہی مراد ہوں تو ذنب سے مراد کیا ہوگا؟ خلاف اولا مراد ہوگا. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگی کی نیک کے مقربین کے نزدیک ہے گناہ ہے. اب میری طرف آپ دیکھو، ایک بزرگ آدمی ہے، وہ روزانہ پانچ سپارے منزل پڑھتا ہے قرآن کی، لیکن ایک دن اس نے پانچ کی بجائے تین سپارے پڑھے. کتنی سپارے پڑھے؟ تین سپارے پڑھے، اور باقی طاقت نہیں رہی یا کام ہو گیا تو رونے لگا، کیا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں. حالانکہ تین سپارے نیکی کی ہے یا نہیں، تو نیکی کے باوجود بھی کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجہ تھا نا نیکی کا، اس سے کچھ کم جو ہوا تو اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں، براہ سمجھتے ہیں. تو لوگوں کے نزدیک جو نیک کیا اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، یہی حسنات البرار سیئات المقربین. اچھا جی، معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے، والے المؤمنین مومنین کے لیے معافی مانگ مومنات کے لیے. اور اللہ تعالی جانتا ہے متقلبکم، متقلب مانا تمہارا چلنا پھرنا، لکھ لو مانا، اس کے معنی تو مشکل ہیں. متقلب مانا تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں، وہ مسواکم تمہارا ٹھکانہ آخرت میں. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com